نعم، قلنا في الحديث عن المعلق، قسم معلق ليدندوشوا منذ وسندياك راوي موجة أو زيدية موجة. حديثي حتى معلق na itakuwa ikionyesha adamu litifal, kuonyesha kwamba sanad si mutasil. Itifalu sanad ni sharti ya usahihi wa hadithi, kwamba hadithi mpaka kuwa hadithi ni sahihi katika sharti zake iwe ina sanadun mutasil. Mwakwambia والمتصل الإسناد من راويه للمصطفى فالمتصل. حديث أما إن سند متصل كتوكا كراوي لفوكي أنفاكا كنتم محمد صلى الله عليه وسلم حديث إله إبا لحديث متصل. إكيرا سهيبو إتكوال منقطع. مفهوم؟ katika taarifu ya hadithi sahihi, alama sahihu huwa matasala isnaduhu binakli ladili dhabiti dhabtan tama. Sawa. Kwa hivyo itisalu sanad ni sharti ya usahihi wa hadithi. Muallaq itakuwa sanad yake si mutasil. Kwa hivyo tukiambiwa toa hukumu ya hadithi muallaq, sasa sema hadithi muallaq ni dhaif. Mafhum hukumu, muallif asema hukumu ya hadith ambayo ni muallaq, alhadithu almuallaq mardud, hadith ambayo ni muallaq hurudishwa. Maana kurudishwa ni kwamba haikukubaliwa. Kutokubaliwa kwa hadithi ina maana hadithi ile si sahihi, lianahu faqada sharta min shurutil qubul, kwa sababu imekosa sharti moja miongoni mwa masharti ya kukubaliwa, wa itisalu sanad, wadhalika bihadhfi rawi, kwa kuondoka rawi mmoja au akthar au zaidi ya mmoja. Na wenyewe katika mustalahat waloziweka kuondoka kwa rawi mmoja ina jina lake, kuondoka kwa rawi wawili ina jina lake, kuna kuondoka rawi zaidi ya mmoja mfululizo, kuna na kuondoka mahala fulani kisha kukangia rawi kisha kaondoka mmoja kisha kukangia rawi kisha kaondoka mmoja. Kila aina moja ina jina lake. Akwamba bihadfi rawin au akthara min isnadihi, kwa kuondoka rawi mmoja au zaidi, min isnadihi, katika sanadi yake, maa adami ilmina bihali dhalika almahdhuf, pamoja na kutojua kwetu hali ya rawi ule ambaye ameondoka. Kwa hivi hapa kuna hali mbili. Mabomu. Isqatu rawi maa al-ilmi bihi. Isqatu rawi maa adami al-ilmi bihi. Hali ngapi? Mbili. Hali moja, rawi awe ameondoshwa na ilhali tumjua aliyeondoshwa hapa ni fulani. Mabomu. Kuna na kuondoshwa rawi, rawi ule aliondoshwa hajulikani ni nani. Sijui ieleweka. Hali ngapi? Anapoondoshwa rawi tukamjua rawi huu aliondoshwa hapa ni Said ibn Suleiman. Said ibn Suleiman, kwa mfano tumemjua, tujambiwa kwenye kumjua aliondoshwa ni fulani, kuna na hali yake fulani aliondoshwa, alikuwa ni mkweli au alikuwa ni mrongo. Mambo. Kwa hivyo ikiwa rawi ameondoshwa lakini twamjua, tutasoma rawi yule. Ya ima atakuwa ni mkweli, ya ima atakuwa ni mrongo. Tutaihukumu hadithi kulingana na hali ya rawi ule. Mambo. Kuna na kuondoshwa rawi, tusimjue aliondoshwa hapa nani. Hata jina tujue. Mambo. Ikiwa hajulikani yule aliondoshwa nani, itakuwa katika riwaya kuna majhulun ainan wa hala. Rawi yule atakuwa ni majhul ain wa hal. Ain ni kumjua fulani, hatunjui. Na madam hatunjui ni fulani, hali yake hatuwezi kumjua, kwa sababu tutakayemjua kwamba alikuwa mkweli au ni mrongo, ni sharti kwanza tumjue ni Salim Suleimani. Kisha ndio tuangalie kwamba Salim alikuwa ni mkweli au alikuwa ni mrongo. Ikiwa hatunjui ni Salim wala Suleimani, itakuwa hali yake hatuwezi kujua, rawi yule tutasema kwamba majhulun halan wa aina. Tutaiwacha moja kwa moja. Mambo. Nilipokuambia wadhalika bihadhfi rawi, kwa kumuondosha rawi mmoja au akthar au zaidi ya mmoja, min isnadihi, katika sanadi ya hadithi, ma'a adami ilmina bihali dhalika almahdhuf, pamoja na kutojua kwetu hali ya yule aliondoshwa. Ikiwa hatujui kabisa ni fulani, hatujui kabisa ni fulani, hali yake tutajua? Ha? Hatujui. Lakini lau tulifuata tukamjua huyu aliondoshwa hapa ni fulani, nafasi ya kutaka kuijua hakika yake imepatikana, haikupatikana? Kwa hivyo kwa kwenda kumsoma twaweza kufikiria kiwango cha kuweza kuichukua hadithi, pengine ikithubutu kwamba hadithi ya rawi kama ule uchukuliwa, au tuiwache ikithubutu kwamba hali ya rawi kama yule haiaminiki. Mambo. Kama jana riwaya ikaja an fulani mathalan, an fulani, an fulani, an rajuli, an rajuli, tunaposema an rajuli, mtu huyu nani? Ha? Hal naarifu aino? An rajuli. Ikiwa hatujui ni mtu gani, je, hali yake tutajua? Ha? Lakini ukiambiwa an rajulin sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam, an rajulin sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam, jahala imeondoka, haijaondoka? Mtu huu ni mtu aina gani? Ni sahaba. Ikiwa inthubutu mtu huu ni sahaba, tutakwenda kuchunguza sahaba, au as-sahabatu kulluhum udul, الصحابة كلهم عدولون. فإذا تقوى الجهل هنا لا يضر. بقول طيب لا تكيدا كل معلقات نقوم بحكم وحديث أم بظن معلقات حكم ياكل ضيف. بقول حكم حديث ابو معلقات نضيف كتيكا صحيح البخاري كنا معلقات كذا نا كتيكا صحيح مسلم كنا معلقات كذا سي اتكوا باسي كني صحيح البخاري زيكو حديث ضعيف نا كتيكا صحيح مسلم ziko hadithi dhaif. Muallakati zilizoko kwenye Bukhari zajulikana kwa hisabu, na muallakati zilizoko kwa Muslim zajulikana kwa hisabu, kwamba kwa Muslim kuna muallakati kadhaa, katika Bukhari kuna muallakati kadhaa. Insha Allah baada ghadha mafumu hapa. Kwanza Bukhari alipokipanga kitabu chake alisema kwamba mimi siweki katika sahihi yangu hii au katika kitabu changu hiki ila hadithi sahihi. Hii ni rasmana Bukhari. Kitabu huwa kuna matnul kitabu. Matnul kitabu ni asili ya mlango. Mafumu. Katika matnul kitabu al-Bukhari au matni ya kitabu ya Muslim ziko hadithi muallakat? Hakuna. Lakini hadithi muallakat ambazo ziko kwenye Bukhari, ziko kwenye Muslim, utazikuta ni katika tarjumatul bab. Tarjumatul bab, mathalan Bukhari aweza kukuletea babu zakat kwa mfano. Hadha babu zakat. Kisha atakuletea tarjuma babu zakat. Mafumu. Akiondoka katika tarjuma babu zakat, atakuletea matnul bab. Namba ngapi? Namba 2. Katika tarjuma ambao sio asli, hapa zaingia hadithi muallakat. Katika matni al-Bukhari au matni Muslim hakuna hadithi muallakat. Fahadha al-matnu huwa alladhi iltazama al-Bukhari annahu la yadhau fi illa ma sah. Sababu ndio mawdhu'i ya kitabu. Babu, wanaposema mathalan az-zakat lughatan annama, az-zakat lughatan annama wa silahan مقدار معلوم يخرجه ذو المال للفقراء والمساكين وفان تسمى هي دي ترجمه فهم صدقت كده ترجمه اود اقول بها عن ابن عباس قال كذا كذا كذا كذا او عن ابي هريره كذا كذا كذا كذا فصا انا بقول بخاري عن ابن عباس او عن ابي هريره انا تجي السند hii taitwa ni muallaq. Lakini muallaq hii haiko kwenye matnul kitab, iko kwenye tarjuma tu al-abwab. Wa hadha la yaqul mnifaham. Pili ni kwamba muallaqatu al-Bukhari wa muallaqat Muslim alizozileta kwenye tarjumatul abbab, mathalan hapa ameleta hadithi muallaq ambo haina sanad, akija kwenye matni mara nyingi ataileta tena riwaya hii ambayo ameileta muallaq katika tarjuma, ataileta katika matni bi sanadi mustafid. Ameleta kwenye nini? Kwenye tarjuma ameleta muallaq, kisha kwenye matni ataileta bi sanadi muttasil. Linaloambiwa kwamba ni udhaifu uliothubutu hapa katika matni, udhaifu huo kwa umeondoka au haukondoka. Kwa hiyo wanavioni wa hadithi wasema kwamba tumezifuata muallakati zilizoko kwenye Bukhari na zilizoko kwenye Muslim, tumezipata kila moja katika hizo ina sanadu muttasilun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udhu fa ukarrir. Wanavyoni wa musala wasema kwamba tumezifuachilia muallakat zilizoko katika Bukhari na Muslim, fawajadna anna laha sanadan muttasilan, tukazipata zina sanad muttasil. Kwa hivyo tukisema kwamba zimepatikana zikiwa na sanad muttasil, itakuwa wale wapokezi wamejulikana hawakujulikana. Ikiwa wamejulikana, udhaifu kaliko udhaifu kwa umeondoka? Umeondoka. لهذا نجزم فنقول أن كل ما في البخاري وكل ما في مسلم صحيح، وليس في البخاري ولا مسلم حديث ضعيف. فليانا صحيح. حكم المعلقات في الصحيحين، حكم يا حديث معلق زي ذكر كصحيحين بيلي عن البخاري ومسلم، هذا الحكم وهو أن المعلق مردود، يكون حديث معلق مردود أقبليك، هو للحديث المعلق مطلقا مفهوم، نكتب حديثا بقول معلق مطلق هنا حكم إطلاق، حكم المطلق للمعلق نقول سمكم بكل حديث معلق ضعيف لا يؤخذ به أو مردود لا يؤخذ به، حكم لكن إن وجد المعلق، لكن حديث معلق كيف كان في كتاب كوني كتاب التزمت صحته من كتاب كيلي أكاسيما كومبا ميمي سيكي كوني كتاب تشانغو هيتي حديثي إلا حديثي صحيح مفهوم. إكيوا بخاري أمسيما كومبا سيكي كوني كتاب تشانغو هيتي إلا حديثي صحيح إنما أنا باسي ikipatikana hadithi ambayo ni muallaq ikiwa iko kwenye Bukhari na Bukhari amesema siweki ila sahihi muallaqi hii ameweka, tutahukumia vipi muallaqi hii kulingana na aliyosema yeye mwenyewe? Tutahukumia ni sahihi kwa sababu mwenyewe alitukua masharti, akasema alitukua jukumu la kwamba siweki ila sahihi, ina maana hii ijapokuwa imekuja ni muallaq hapa hukumu yake tutahukumia ni sahihi مفهوم، لأنه التزم ذلك مفهوم. فهو يكون تفاوت وحديث معلق اللي يكون كوني بخاري أو مسلم نحديث معلق اللي يكون كو أبي داود ترمذي نسائي نفتبه في الجيل والسنة يتقوى حكم حديث معلق لبالبالي سيكون بني كل معلق تسمى معلق اللي هو بخاري معلق اللي هو مسلم من يريد أن يسمى كما حدثك إلا صحيح تذي تقولي اللي هو بخاري اللي هو مسلم صحيح مضو اللي هو كتك السنة نيجين هذا كتكوه لازم وهو هتوزك حكم يعني ذلك تأيب حكم العام وما هذا حديث أخرجه أبو داود لكن أخرجه معلقا فهو ضعيف مضو إكيب أن كنت كتك بخاري تتسمى أخرجه البخاري معلقا ولا نقول إنه ضعيف لأن البخاري التزم بها مفهوم. طيب لكن إن وجد، لكن كيف كان حديث معلق في كتاب كتك كتابه التزمت صحته wenye vitabu hivyo vamejilazimisha kuleta hadithi sahihi ka sahihaini kama sahihi mbili Bukhari na Muslim, fahadha lahu hukmun khas, itakuwa muallaq ile kwenye Bukhari na muallaq ile katika Muslim imetoka katika alqaida alamma. Mambo alqaida alamma ni qaida gani? Nikusemaje? معلق كل معلق ضعيف، هذه قاعدة عامة. لا، وهل ما في البخاري من المعلق الضعيف؟ وهل ما في مسلم من المعلق الضعيف؟ إذن معلقات البخاري ومعلقات مسلم خرج عن هذه القاعدة. زي ما واجهك إليه. قد مر بنا في بحث الصحيح. هاو يا مدبتية كتك بحث حديث صحيح. أنجلي الشيخ كتك تعليق يسيما أسيما قد بحث العلماء ونبيوني وببقوة في المعلقات التي في صحيح البخاري، معلقات ذي ذوقك في صحيح البخاري، وذكروا أسانيدها المتصلة نبكتاج السند ذاك متصل wa ahsanu man jamaa dhalik, mzuri alokusanya muallaqati hizo zikapatikana zina sanad muttasil, huwa alhafidh bin hajar, ni hafidh bin alhajar fi kitabin sammahu taghliqu at-ta'liqi, taghliqu at-ta'liqi, kufunga ta'liqi. Babo amezifuata muallaqati zilizoko kwenye Bukhari mpaka mwisho. Kila muallaq iliyo kwenye Bukhari akaikuta ina sanad muttasil. Kila alopokea muallaqati za Bukhari wakampata ni mtu mu'tabar ambaye ni mawthuqun bihi. Kwa hiyo hazina kasoro muallaqat zilizoko kwenye Bukhari na Muslim, sawa'un kana fi tarjumatul abwab au kana fi mutuniha, kullaha sahiha. Akwambia wala ba'sa bitadhkiri bihi huna wa huwa anna ma dhukira bi sighati aljazmi, ilotajwa kwa temko la kukata. Taqala dhakara haka fa huwa hukmun bi sihhatihi an almudafi ilayhi, hi ikija kwa sighati aljazmi. Babo akwambia itakuwa Bukhari mwenyewe kesha hukumia kwamba sanadi hii ni sahihi kulingana na aliyounganishwa nao, kuungana na aliyotegemezewa. B akwamba wa madhukira bisighati tamrid, ililetwa kwa temko la tamrid, mabni ni majhul. Qila dhukira hukia falaysa fihi hukmu bisihati ya almudaf ilayhi, akwambia itakuwa hakuhukumu Bukhari kwamba sanadi hii ni sahihi moja kwa moja kulingana na aliyotegemezewa. Bal fihi sahih wal hasan wal dhaif, kaweza kupatikana hivyo katika muallaqat, lakin laysa fihi hadithun wahid. Fahum laysa fihi hadithun wahid, hakuna katika hizo ambazo Bukhari hakuzihukumia kwamba ni sahihi hadithi ambayo ni wahi. Hadithi ambayo ni wahi ni hadithi ambayo haitozingatiwa, hakuna liwujudi fil kitab almusamma bis sahih, kwa imepatikana katika kitabu ambacho ni sahihi. Wa tariqatu ma'rifati as-sahih min ghayrihi huwa al-bahth an isnad hadha al-hadith, mabo njia ya kujua sahihi na isiyo sahihi huwa al-bahth an isnad hadha al-hadith, ni kupekua kwenda kuijua sanadi ya hadithi hii. Wal hukmu alayhi bima yaliqu bihi, na kuihukumia hukumu ya kulingana na hadithi hii. Hapa kuna kudhihiri katika kusoma kwamba mbona tunayoyasema yana mgongano, mbona tunayoyasema yana nini, yana mgongano. Mgongano gani? Tunasema kwamba muallaqati zilizoko katika Bukhari hukumu yake ni tofauti na muallaqati zilizoko katika vitabu vingine. Tukasema muallaqati zilizoko kwenye vitabu vingine ni dhaifu, lakini muallaqati zilizoko kwenye Bukhari si dhaifu. Makumbuka? Sai. Sasa mgongano ulioko baada ya kuyasema haya ni kwamba hapa shekhe ametugawanyia aina mbili, kwamba Bukhari akileta muallaq bi sighati aljazmi akasema qala haka dhakara, ina maana sahih. Akileta kwa sighati at-tamrid akasema qila au dhukira, ina maana hakukata. Kwa hivyo kuna uwezekano wa kupatikana hadithi ambazo ni sahihi, kukapatikana hadithi ambao ni hasan, kukapatikana hadithi ambao ni dhaifu. Si itakuwa basi ndani ya Bukhari ziko vile vile dhaifu, na maana yake kwa megongana. Babo haya ni ya Bukhari, haya yana ya Bukhari, na Bukhari kuleta sanad fulani bi sighati aljazm na ngine akaleta bi sighati at-tamrid, ina maana ni ihtiyati ya hali ya juu ya Bukhari, pamoja na kwamba amesema kwamba sitoweka ela sahihi, sitoweka ela sahihi. Kisha akatupa riwaya nyingine bisifati tamrid, ambao si sahihi za kukata kwake. Hapa tutapata faida hii ni kwamba hizi kwanza zinazokuja bisifati tamrid haziko katika mutunil abwab, ziko katika tarimatu al-abwab. Itakuwa tumefikilia kwamba hukumu ya mutun abwab al-Bukhari wa hukumu tarjumatu al-bab fi sahih al-Bukhari hukumu zake hapa ni tofauti. Falaisa fi matn al-kitab hadithun dhaif, amma fi tarjumat al-abwab faqad yakunu hadha wa qad yakunu hadha. Hadha huwa ma wada'ahu al-Bukhari, mafhum. Lakini baada ya Bukhari kuzileta riwaya bi sighati al-jazm, na akazileta riwaya bi sighati at-tamrir, ngine kwa kukata, ngine akazileta mabuni ni majhul, qila dhukira hukia, mafhum. Wanavyoni wakasimama wakazifuata muallaqat zilizokuja bi sighati al-jazm, wakazipata zina sanad mustaqim, mafhum, zimesahihi. Wakazifuata na riwaya ambazo zimekuja kwa sighatu tamrizi, wakazikuta kwamba zina sanad mustaqim. Shubha imeondoka, haikuondoka. Mafhum, Bukhari aliweka utaratibu wake fulani, lakini utaratibu wa Bukhari haukiondosha sahihi al-Bukhari kwenye cheo chake alitokiweka, kwa kuwa watu wameandama, wamechunguza mpaka wakakuta ya Bukhari yaloletwa katika mutun na yaloletwa katika tarjumatul abwab yote yako kwenye grade ya usahihi. Mafhum, nawakwambia wa tariqu maarifatu sahihi min ghairihi huwa albahth an isnadi hadha alhadith والحكم عليه بما يليق. نكوند kuichunguza sanad ya hadithi na kuihukumia kulingana na hali yake. Na wale kwenda kuzichunguza wamezihukumia kwamba kullu ma fi al-Bukhari sahih na kullu bi sihhati jami'i ma fi al-Bukhari wallahu ta'ala.